boşa boşa içim yandı. Ankara'nın işlerinde döne döne başım döndü. Bir güzeli peşlerinde boşa boşa içim yandı. Sanki çok sevmişti beni, aşktan çıkmıştım ben yeni. Kız boyum devrilsin emi, yalnız benim dinsen hani. Vay anasını, vay vay vay babasını, vay vay vay ebesini, vay dedesini, sülalesini, vay vay vay anasını, vay vay vay babasını, vay vay vay ebesini, vay dedesini, sülalesini, vay vay hepsini tek tek arayacağım. Telefondan arayacağım.